जिया तुम पिपिया मचले संभालो ना इसे एक पहेली लट सी उलझी कैसे सवारो ना तुम्हें मान जा मेरे जा खोलो ना दिल के दरवाजे क्यों खोल